جنسی تعلقات اور قوانین فطرت آڈیو بک بائی مکتب اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوانین فطرت، فطرت نے تمام انواع کی طرح انسان کو بھی زوجین یعنی دو ایسی صنفوں کی صورت میں پیدا کیا ہے جو ایک دوسرے کی جانب طبعی میلان رکھتی ہے، مگر دوسری انواع حیوانی کا جس حد تک مطالعہ کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اس صنفی تقسیم اور اس طبعی میلان کا مقصد محض بقائے نوع ہے، اسی لیے ان میں یہ میلان صرف اس حد تک رکھا گیا ہے جو ہر نوع کے بقا کے لیے ضروری ہے، اور ان کی جبلت میں ایسی قوت ضابطہ رکھ دی گئی ہے جو انہیں صنفی تعلق میں اس حد مقرر سے آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اس کے برعکس انسان میں یہ میلان غیر محدود، غیر منضبط اور تمام دوسری انواع سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے لیے وقت اور موسم کی کوئی قید نہیں ہے، اس کی جبلت میں کوئی ایسی قوت ضابطہ بھی نہیں ہے جو اسے کسی حد پر روک دے۔ ان کے اندر ایک دوسرے کی طرف جذب و انجذاب اور صنفی کشش کے غیر محدود اسباب فراہم کیے گئے ہیں۔ ان کے قلب میں صنفی محبت اور عشق کا ایک زبردست داعیہ رکھا گیا ہے۔ ان کے جسم کی ساخت اور اس کے تناسب اور اس کے رنگ و روپ اور اس کے ایک ایک جز میں صرف مقابل کے لیے کشش پیدا کر دی گئی ہے۔ ان کی آواز، رفتار، انداز وعدہ، ہر ایک چیز میں کھینچ لینے کی قوت بھر دی گئی ہے، اور گردش و پیش کی دنیا میں بھی بے شمار ایسے اسباب پھیلا دیے گئے ہیں جو دونوں کے داعیات صنفی کو حرکت میں لاتے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ہوا کی سرسراہٹ، پانی کی روانی، سبزہ کا رنگ، پھولوں کی خوشبو، پرندوں کے چہچے، فضا کی گھٹائے، شب ماہ کی لطافتیں، گھر جمال فطرت کا کوئی مظہر اور حسن کائنات کا کوئی جلوہ ایسا نہیں ہے جو بالواسطہ یا بلاواسطہ اس تحریک کا سبب نہ بنتا ہو۔ پھر انسان کے نظام جسمانی کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس میں طاقت کا جو زبردست خزانہ رکھا گیا ہے وہ بیک وقت قوت حیات اور قوت عمل بھی ہے، اور صنفی تعلق کی قوت بھی۔ وہی غدود گلینڈز جو اس کے اعضاء کو جیور رس ہارمون بہم پہنچاتے ہیں اور اس میں چستی، توانائی، ذہانت اور عمل کی طاقت پیدا کرتے ہیں، انہی کے سپرد یہ خدمت بھی کی گئی ہے کہ اس میں صنفی تعلق کی قوت پیدا کرے، اس قوت کو حرکت میں لانے والے جذبات کو نشو نما دے، ان جذبات کو ابھارنے کے لیے حسن اور روپ اور نکھار اور حبم کے گوناگو آلات بہم پہنچائے، اور ان آلات سے متاثر ہونے کی قابلیت اس کی آنکھوں، اس کے کانوں اور اس کی شامہ اور لامسہ، حتیٰ کہ اس کی قوت متخیلہ تک میں فراہم کر دی۔ قدرت کی یہی کار فرمائی انسان کے قوائے نفسانی میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کے نفس میں بھی جتنی محرک قوتیں پائی جاتی ہے، ان سب کا رشتہ دو زبردست دائیوں سے ملتا ہے۔ ایک وہ دائیہ جو اسے خود اپنے وجود کی حفاظت اور اپنی ذات کی خدمت پر ابھارتا ہے، دوسرا دائیہ جو اس کو اپنے مقابل کی صنف سے تعلق پر مجبور کرتا ہے۔ شباب کے زمانے میں جبکہ انسان کی عملی قوت اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے، یہ دوسرا دائیہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ بسا اوقات پہلے دائیہ کو بھی دبا لیتا ہے، اور اس کے اثر سے انسان اس قدر مقلوب ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی جان تک دے دینے اور اپنے آپ کو جانتے بوجھتے ہلاکت میں ڈال دینے میں تعامل نہیں ہوتا۔ تمدن کی تخلیق میں صنفی کشش کا اثر، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ کیا محض بقائے نو کے لیے؟ نہیں، کیونکہ نوع انسانی کو باقی رکھنے کے لیے اس قدر تناسل کی بھی ضرورت نہیں ہے جس قدر مچھلی اور بکری اور ایسی ہی دوسری انواع کے لیے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ فطرت نے ان سب انواع سے زیادہ صنفی میلان انسان میں رکھا ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ اسباب تحریک فراہم کیے ہیں؟ کیا یہ محض انسان کے لطف اور لذت کے لیے ہیں؟ یہ بھی نہیں ہے۔ فطرت نے کہیں بھی لطف اور لذت کو مقصود بالذات نہیں بنایا ہے، وہ تو کسی بڑے مقصد کی خدمت پر انسان اور حیوان کو مجبور کرنے کے لیے لطف اور لذت کو محض چاشنی کے طور پر لگا دیتی ہے، تاکہ وہ اس خدمت کو غیر کا نہیں بلکہ اپنا کام سمجھ کر انجام دے۔ اب غور کیجئے کہ اس معاملے میں کون سا بڑا مقصد فطرت کے پیش نظر ہے۔ اب آپ جتنا غور کریں گے کوئی اور وجہ اس کے سوا سمجھ میں نہ آئے گی کہ فطرت دوسری تمام انواع کے بخلاف نوے انسانی کو متمدن بنانا چاہتی ہے۔ اسی لیے انسان کے قلب میں صنفی محبت اور عشق کا وہ داعیہ رکھا گیا ہے جو محض جسمانی اتصال اور فعل تناسل ہی کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ ایک دائمی معیت اور قلبی وابستگی اور روحانی لگاؤ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی لیے انسان میں صنفی میلان اس کی واقعی قوت مباشرت سے بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس میں جتنی صنفی خواہش اور صنفی کشش رکھی گئی ہے، اگر اسی نسبت سے بلکہ 1:10 کی نسبت سے بھی وہ فعل تناسل کا ارتکاب کرے تو اس کی صحت جواب دے دے اور عمر طبعی کو پہنچنے سے پہلے ہی اس کی جسمانی قوتیں ختم ہو جائے۔ یہ بات اس امر کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ انسان میں صنفی کشش کی زیادتی کا ہونا اس لیے نہیں ہے کہ وہ تمام حیوانات سے بڑھ کر صنفی عمل کرے، بلکہ اس سے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا اور ان کے باہمی تعلق میں استمرار و استقلال پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے عورت کی فطرت میں صنفی کشش اور صنفی خواہش کے ساتھ ساتھ شرم و حیا اور تمانع اور فرار اور رکاوٹ کا مادہ رکھا گیا ہے جو کم و بیش ہر عورت میں پایا جاتا ہے۔ یہ فرار اور منع کی کیفیت اگرچہ دوسرے حیوانات کے اناث میں بھی نظر آتی ہے، مگر انسان کی صنف اناث میں اس کی قوت و کمیت بہت زیادہ ہے اور اس کو جذبہ شرم و حیا کے ذریعے سے اور زیادہ شدید کر دیا گیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں صنفی مقناطیسیت کا مقصد ایک مستقل وابستگی ہے، نہ یہ کہ ہر صنفی کشش ایک صنفی عمل پر منتج ہو۔ اسی لیے انسان کے بچے کو تمام حیوانات کے بچوں سے زیادہ کمزور اور بے بس پیدا کیا گیا ہے۔ بخلاف دوسرے حیوانات کے، انسان کا بچہ کئی سال تک ماں باپ کی حفاظت اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو سنبھالنے اور اپنی مدد آپ کرنے کی قابلیت بہت دیر میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بھی یہ مقصود ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق محض تعلق صنفی کی حد تک نہ رہے، بلکہ اس تعلق کا نتیجہ ان کو باہمی ارتباط و تعاون پر مجبور کر دے۔ اس لیے انسان کے دل میں اولاد کی محبت تمام حیوانات سے زیادہ رکھی گئی ہے۔ حیوانات ایک قلیل مدت تک اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے بعد ان سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ بخلاف اس کے کہ انسان ابتدائی پرورش کا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اولاد کی محبت میں گرفتار رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ محبت اولاد تک منتقل ہوتی ہے اور انسان کی خود غرض حیوانیت اس محبت کے اثر سے اس درجے مغلوب ہو جاتی ہے کہ وہ جو کچھ اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے، اور اس کے دل میں اندر سے یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ اپنی حد امکان تک اولاد کے لیے بہتر سے بہتر اسباب زندگی بہم پہنچائے اور اپنی محنتوں کے نتائج ان کے لیے چھوڑ جائے۔ اس شدید جذبہ محبت کی تخلیق سے فطرت کا مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ عورت اور مرد کے صنفی تعلق کو ایک دائمی رابطے میں تبدیل کر دے، پھر اس دائمی رابطے کو ایک خاندان کی ترکیب کا ذریعہ بنائے، پھر خونی رشتوں کی محبت کا سلسلہ بہت سے خاندانوں کو مصاہرت کے تعلق سے مربوط کرتا چلا جائے، پھر محبت اور محبوبوں کا اشتراک ان کے درمیان تعاون اور معاملت کا تعلق پیدا کر دے اور اس طرح ایک معاشرہ اور ایک نظام تمدن وجود میں آ جائے۔ تمدن کا بنیادی مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ یہ صنفی میلان جو انسانی جسم کے ریشے ریشے اور اس کے قلب و روح کے گوشے گوشے میں رکھا گیا ہے اور جس کی مدد کے لیے بڑے وسیع پیمانے پر کائنات کے چپے چپے میں اسباب و محرکات فراہم کیے گئے ہیں، اس کا مقصد انسان کی انفرادیت کو اجتماعیت کی طرف مائل کرنا ہے۔ فطرت نے اس میلان کو تمدن انسانی کی اصل قوت محرکہ بنایا ہے۔ اسی میلان و کشش کے ذریعے سے نوے انسانی کی دو صنفوں میں وابستگی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس وابستگی سے اجتماعی زندگی سوشل لائف کا آغاز ہوتا ہے۔ جب یہ امر متحقق ہو گیا تو یہ بات بھی آپ سے آپ ظاہر ہو گئی کہ عورت اور مرد کے تعلق کا مسئلہ دراصل تمدن کا بنیادی مسئلہ ہے اور اسی کے صحیح حل پر تمدن کی صلاح و فساد اور اس کی بہتری و بدتری اور اس کے استقام و ضعف کا انحصار ہے۔ نوے انسانی کے ان دونوں حصوں میں ایک تعلق حیوانی یا بالفاظ دیگر خالص صنفی اور سراسر شہوانی ہے جس کا مقصود بقائے نو کے سوا کچھ نہیں، اور دوسرا تعلق انسانی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں مل کر مشترک اغراض کے لیے اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق تعاون کرے۔ اس تعاون کے لیے ان کی صنفی محبت ایک واسطے اتصال کے طور پر کام دیتی ہے اور یہ حیوانی و انسانی عناصر دونوں مل کر بیک وقت ان سے تمدن کا کاروبار چلانے کی خدمت بھی لیتے ہیں اور اس کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے مزید افراد فراہم کرنے کی خدمت بھی. تمدن کی صلاح و فساد کا مدار اس پر ہے کہ ان دونوں عناصر کا امتزاج نہایت متناسب اور معتدل ہو. مدنیت صالحہ کے لوازم. آئیے اب ہم اس مسئلے کا تجزیہ کر کے یہ معلوم کریں کہ ایک صالح تمدن کے لیے عورت اور مرد کے حیوانی اور انسانی تعلق میں معتدل اور متناسب امتزاج کی صورت کیا ہے، اور اس امتزاج پر بے اعتدالی کی کن کن صورتوں کے عارض ہونے سے تمدن فاسد ہو جاتا ہے. نمبر ایک، میلان صنفی کی تعدیل. سب سے اہم اور مقدم سوال خود اس صنفی کشش اور میلان کا ہے کہ اس کو کس طرح قابو میں رکھا جائے. اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ انسان کے اندر یہ میلان تمام حیوانات سے زیادہ طاقتور ہے. نہ صرف یہ کہ انسانی جسم کے اندر صنفی تحریک پیدا کرنے والی قوتیں زیادہ شدید ہیں، بلکہ باہر بھی اس وسیع کائنات میں ہر طرف بے شمار صنفی محرکات پھیلے ہوئے ہیں. یہ چیز جس کے لیے فطرت نے خود ہی اتنے انتظامات کر رکھے ہیں، اگر انسان بھی اپنی توجہ اور قوت ایجاد سے کام لے کر اس کو بڑھانے اور ترقی دینے کے اسباب مہیا کرنے لگے اور ایسا طرز تمدن اختیار کرے جس میں اس کی صنفی پیاس بڑھتی چلی جائے اور پھر اس پیاس کو بجھانے کی آسانیاں بھی پیدا کی جاتی رہے، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ حد مطلوب سے زیادہ متجاوز ہو جائے گی. انسان کا حیوانی عنصر اس کے انسانی عنصر پر پوری طرح غالب ہو جائے گا اور یہ حیوانیت اس کی انسانیت اور اس کے تمدن دونوں کو کھا جائے گی. صنف تعلق اور اس کے مبادی اور محرکات میں سے ایک ایک چیز کو فطرت نے لذیذ بنایا ہے، مگر جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، فطرت نے یہ لذت کی چاٹ محض اپنے مقصد یعنی تعمیر تمدن کے لیے لگائی ہے. اس چاٹ کا حد سے بڑھ جانا اور اسی میں انسان کا منہمک ہو جانا نہ صرف تمدن بلکہ خود انسان کی بھی تخریب و ہلاکت کا موجب ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے اور بارہا ہو چکا ہے. جو قومیں تباہ ہو چکی ہیں ان کے آثار اور ان کی تاریخ کو دیکھیے. شہوانیت ان میں حد سے متجاوز ہو چکی تھی، ان کے لٹریچر اسی قسم کے ہیجان انگیز مضامین سے لبریز پائے جاتے ہیں. ان کے تخیلات، ان کے افسانے، ان کے اشعار، ان کی تصویریں، ان کے مجسمے، ان کے عبادت خانے، ان کے محلات، سب کے سب اس پر شاہد ہیں. جو قومیں اب تباہی کی طرف جا رہی ہے ان کے حالات بھی دیکھ لیجئے. وہ اپنی شہوانیت کو آرٹ اور ادب لطیف اور ذوق جمال اور ایسے کتنے ہی خوشنما اور معصوم ناموں سے معصوم کر لیں، مگر تعبیر کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلتی. یہ کیا چیز ہے کہ سوسائٹی میں عورت کو عورتوں سے زیادہ مرد کی صحبت اور مرد کو مردوں سے زیادہ عورتوں کی معیت مرغوب ہے؟ یہ کیوں ہے کہ عورتوں اور مردوں میں تزئین و آرائش کا ذوق بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ مخلوط سوسائٹی میں عورت کا جسم لباس سے باہر نکلا پڑتا ہے؟ وہ کون سی شے ہے جس کے سبب سے عورت اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو کھول کھول کر پیش کر رہی ہے اور مردوں کی طرف سے حلم مزید کا تقاضا ہے؟ اس کی کیا علت ہے کہ برہنہ تصویریں، ننگے مجسمے اور عریان ناچ سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں؟ اس کا کیا سبب ہے کہ سینما میں اس وقت تک لطف ہی نہیں آتا جب تک عشق و محبت کی چاشنی نہ ہو؟ اور اس پر صنفی تعلقات کے بہت سے قولی اور فعلی مبادی کا اضافہ نہ کیا جائے. یہ اور ایسے ہی بہت سے مظاہر اگر شہوانیت کے مظاہر نہیں تو کس چیز کے ہیں جس تمدن میں ایسا غیر معتدل شہوانی ماحول پیدا ہو جائے، اس کا انجام تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے ماحول میں صنفی میلان کی شدت اور پیہم ہیجان اور مسلسل تحریک کی وجہ سے ناگزیر ہے کہ نسلیں کمزور ہو جائیں، جسمانی اور عقلی قوتوں کا نشو نما بگڑ جائے، قوائے ذہنی پراگندہ ہو جائے۔ ایک ڈاکٹر لکھتا ہے، بلوغ کے آغاز کا زمانہ بڑے اہم تغیرات کے ساتھ آتا ہے۔ نفس اور جسم کے مختلف افعال میں اس وقت ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور تمام حیثیتوں سے عام نشو نما ہوتا ہے۔ آدمی کو اس وقت ان تغیرات کو برداشت کرنے اور اس نشو نما کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام قوت درکار ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بیماریوں کے مقابلے کی طاقت اس زمانے میں آدمی کے اندر بہت کم ہوتی ہے۔ عام نشو نما اعضا کی ترقی اور نفسی و جسمانی تغیرات کا یہ طویل عمل، جس کے بعد آدمی بچہ سے جوان بنتا ہے، ایک ایسا تھکا دینے والا عمل ہے جس کے دوران میں طبیعت انتہائی جد و جہد میں مصروف ہوتی ہے۔ اس حالت میں اس پر کوئی غیر معمولی بار ڈالنا جائز نہیں، خصوصاً صنفی عمل اور شہوانی ہیجان تو اس کے لیے تباہ کن ہے۔ ایک اور مشہور جرمن عالم نفسیات اور عمرانیات لکھتا ہے، صنفی اعضا کا تعلق چونکہ لذت اور جوش کے غیر معمولی ہیجانات سینسیٹیشنز کے ساتھ ہے، اس وجہ سے یہ اعضا ہماری ذہنی قوتوں میں سے ایک بڑا حصہ اپنی طرف جذب کر لینے یا بالفاظ دیگر ان پر ڈاکہ مار دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اگر انہیں غلبہ حاصل ہو جائے تو یہ آدمی کو تمدن کی خدمت کے بجائے انفرادی لطف اندوزی میں منہمک کر دیں۔ یہ طاقتور پوزیشن جو ان کو جسم انسانی میں حاصل ہے، آدمی کی صنفی زندگی کو ذرا سی غفلت میں حالت اعتدال سے بے اعتدالی کی طرف لے جا کر مفید سے مضر بنا سکتی ہے۔ تعلیم کا اہم ترین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس خطرے کی روک تھام کی جائے۔ فواہش کی کثرت ہو، امراض خبیثہ کی وبائے پھیلے، منع حمل اور اسقاط حمل اور قتل اطفال جیسی تحریکیں وجود میں آئیں، مرد اور عورت باہم کی طرح ملنے لگے، بلکہ فطرت نے ان کے اندر جو صنفی میلان تمام حیوانات سے بڑھ کر رکھا ہے، اس کو وہ مقاصد فطرت کے خلاف استعمال کرے اور اپنی بہیمیت میں تمام حیوانات سے بازی لے جائے، حتیٰ کہ بندروں اور بکروں کو بھی مات کر دے۔ لا محلہ ایسی شدید حیوانیت انسانی تمدن و تہذیب بلکہ خود انسانیت کو بھی غارت کر دے گی، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہوں گے ان کا اخلاقی انحطاط ان کو ایسی پستی میں گرائے گا جہاں سے وہ پھر کبھی نہ اٹھ سکیں گے۔ ایسا ہی انجام اس تمدن کا بھی ہوگا جو تفرید کا پہلو اختیار کرے گا۔ جس طرح صنفی میلان کا حد اعتدال سے بڑھ جانا مضر ہے، اسی طرح اس کو حد سے زیادہ دبانا اور کچل دینا بھی مضر ہے۔ جو نظام تمدن انسان کو سنیاس اور برہمچریا اور رہبانیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ فطرت سے لڑتا ہے اور فطرت اپنے مد مقابل سے کبھی شکست نہیں کھاتی، بلکہ خود اسی کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ خالص رہبانیت کا تصور تو ظاہر ہے کہ کسی تمدن کی بنیاد بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ دراصل تمدن و تہذیب کی نفی ہے۔ البتہ راہبانہ تصورات کو دلوں میں راسخ کر کے نظام تمدن میں ایک ایسا غیر صنفی ماحول ضرور پیدا کیا جا سکتا ہے جس میں صنفی تعلق کو بذات خود ایک ذلیل، قابل نفرت اور گھنانی چیز سمجھا جائے، اس سے پرہیز کرنے کو معیار اخلاق قرار دیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے اس میلان کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ مگر صنفی میلان کا دبنا دراصل انسانیت کا دبنا ہے، وہ اکیلا نہیں دبے گا، بلکہ اپنے ساتھ انسان کی ذہانت اور قوت عمل اور عقلی استعداد اور حوصلہ و عزم اور ہمت و شجاعت سب کو لے کر دب جائے گا۔ اس کے دبنے سے انسان کی ساری قوتیں ٹھٹر کر رہ جائیں گی، اس کا خون سرد اور منجمد ہو کر رہ جائے گا، اس میں ابھرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہ رہے گی، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی محرک طاقت یہی صنفی طاقت ہے۔ پس صنفی میلان کو افراط و تفریط سے روک کر توسط و اعتدال کی حالت پر لانا اور اسے ایک مناسب ضابطے سے منضبط ریگولیٹ کرنا ایک صالح تمدن کا اولین فریضہ ہے۔ اجتماعی زندگی کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک طرف غیر معتدل اب نارمل ہیجان و تحریک کے ان تمام اسباب کو روک دے جن کو انسان خود اپنے ارادے اور اپنی لذت پرستی سے پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف فطری نارمل ہیجانات کی تسکین و تشفی کے لیے ایسا راستہ کھول دے جو خود منشے فطرت کے مطابق ہو۔ نمبر دو، خاندان کی تاسیس۔ اب یہ سوال خود بخود ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ فطرت کا منشا کیا ہے؟ کیا اس معاملے میں ہم کو بالکل تاریکی میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہم جس چیز پر چاہیں ہاتھ رکھ دے اور وہی فطرت کا منشا قرار پا جائے، یا نوامی سے فطرت پر غور کرنے سے ہم منشا فطرت تک پہنچ سکتے ہیں؟ شاید بہت سے لوگ صورت اول ہی کے قائل ہیں اور اسی لیے وہ نوامی سے فطرت پر نظر کیے بغیر ہی کیف ما اتفق جس چیز کو چاہتے ہیں منشا فطرت کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک محقق جب حقیقت کی جستجو کے لیے نکلتا ہے تو چند ہی قدم چل کر اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا فطرت آپ ہی اپنے منشا کی طرف صاف انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہی ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ تمام انواع حیوانی کی طرح انسان کی بھی زوجائن یعنی دو صنفوں کی صورت میں پیدا کرنے اور ان کے درمیان صنفی کشش کی تخلیق کرنے سے فطرت کا اولین مقصد بقائے نوع ہے، لیکن انسان سے فطرت کا مطالبہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس سے بڑھ کر کچھ دوسرے مطالبات بھی اس سے کرتی ہے، اور بیادنا تعامل ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ مطالبات کیا ہے اور کس نوعیت کے ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز پر ہماری نظر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام حیوانات کے برعکس انسان کا بچہ نگہداشت اور پرورش کے لیے بہت زیادہ وقت، محنت اور توجہ مانگتا ہے۔ اگر اس کو مجرد ایک حیوانی وجود ہی کی حیثیت سے لے لیا جائے تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی حیوانی ضروریات پوری کرنے یعنی غذا حاصل کرنے اور اپنے نفس کی مدافعت کرنے کے قابل ہوتے ہوتے وہ کئی سال لے لیتا ہے، اور ابتدائی دو تین سال تک تو وہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ ماں کی پہم توجہ کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ انسان خواہ وحشت کے کتنے ہی ابتدائی درجے میں ہو، بہرحال نرا حیوان نہیں ہے، کسی نہ کسی مرتبے کی مدنیت بہرحال اس کی زندگی کے لیے ناگزیر ہے، اور اس مدنیت کی وجہ سے پرورش اولاد کے فطری تقاضے پر لا محالہ دو اور تقاضوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ بچے کی پرورش میں ان تمام تمدنی وسائل سے کام لیا جائے جو اس کے پرورش کرنے والے کو بہم پہنچ سکے، دوسرے یہ کہ بچے کو ایسی تربیت دی جائے کہ جس تمدنی ماحول میں وہ پیدا ہوا ہے وہاں تمدن کے کارخانے کو چلانے اور سابق کارکنوں کی جگہ لینے کے لیے وہ تیار ہو سکے۔ پھر تمدن جتنا زیادہ ترقی یافتہ اور اعلیٰ درجے کا ہوتا جاتا ہے یہ دونوں تقاضے بھی اتنے ہی زیادہ بھاری اور بھوجل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف پرورش اولاد کے ضروری وسائل و لوازم بڑھتے جاتے ہیں، اور دوسری طرف تمدن نہ صرف اپنے قیام و بقا کے لیے اپنے مرتبے کے مطابق اچھے تعلیم و تربیت یافتہ کارکن مانگتا ہے بلکہ اپنے نشو نما ارتقاء کے لیے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ ہر نسل پہلی نسل سے بہتر اٹھے، یعنی دوسرے الفاظ میں ہر بچے کا نگہبان اس کو خود اپنے آپ سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ انتہا درجے کا ایثار جو انسان سے جذبہ خود پسندی تک کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ ہے فطرت انسانی کے مطالبات، اور ان مطالبات کی اولین مخاطب عورت ہے۔ مرد ایک ساعت کے لیے عورت سے مل کر ہمیشہ کے لیے اس سے اور اس ملاقات کی ذمہ داری سے الگ ہو سکتا ہے، لیکن عورت کو تو اس ملاقات کا قدرتی نتیجہ برسوں کے لیے بلکہ عمر بھر کے لیے پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حمل قرار پا جانے کے بعد سے کم از کم 5 برس تک تو یہ نتیجہ اس کا پیچھا کسی طرح چھوڑتا ہی نہیں، اور اگر تمدن کے پورے مطالبات ادا کرنے ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ مزید 15 سال تک وہ عورت جس نے ایک ساعت کے لیے مرد کی معیت کا لطف اٹھایا تھا اس کی ذمہ داریوں کا بار سنبھالتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مشترک فعل کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تنہا ایک فریق کس طرح آمادہ ہو سکتا ہے؟ جب تک عورت کو اپنے شریک کار کی بے وفائی کے خوف سے نجات نہ ملے، جب تک اسے اپنے بچے کی پرورش کا پورا اطمینان نہ ہو جائے گا، جب تک اسے خود اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے کام سے بھی ایک بڑی حد تک سبکدوش نہ کر دیا جائے، وہ اتنے بھاری کام کا بوجھ اٹھانے پر کیسے آمادہ ہو جائے گی؟ جس عورت کا کوئی قوام، پروٹیکٹر، پرووائڈر نہ ہو، اس کے لیے تو حمل یقیناً ایک حادثہ، ایک مصیبت، بلکہ ایک خطرناک بلا ہے جس سے چھٹکارا پانے کی خواہش اس میں طبعی طور پر پیدا ہونی ہی چاہیے۔ آخر وہ اسے خوش آمدید کس طرح کہہ سکتی ہے؟ لا محلہ یہ ضروری ہے، اگر نوع بقا اور تمدن کا قیام و ارتقاء ضروری ہے کہ جو مرد جس عورت کو بار آور کرے وہی اس بار کو سنبھالنے میں اس کا شریک بھی ہو، مگر اس شرکت پر اسے راضی کیسے کیا جائے؟ وہ تو فطرتاً خود غرض واقعہ ہوا ہے۔ جہاں تک بقائے نو کے طبعی فریضے کا تعلق ہے، اس کے حصے کا کام تو اسی ساعت پورا ہو جاتا ہے جبکہ وہ عورت کو بار آور کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ بار تنہا عورت کے ساتھ لگا رہتا ہے اور مرد سے وہ کسی طرح بھی چسپا نہیں ہوتا۔ جہاں تک صنفی کشش کا تعلق ہے، وہ بھی اسے مجبور نہیں کرتی کہ اسی عورت کے ساتھ وابستہ رہے، وہ چاہے تو اسے چھوڑ کر دوسری اور دوسری کو چھوڑ کر تیسری سے تعلق پیدا کر سکتا ہے اور ہر زمین میں بیج پھینکتا پھر سکتا ہے۔ لہذا اگر یہ معاملہ محض اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ یہ بے خوشی اس بار کو سنبھالنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بے خوشی اس بار کو سنبھالنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ آخر کون سی چیز اسے مجبور کرنے والی ہے کہ وہ اپنی محنتوں کا پھل اس عورت اور اس بچے پر صرف کرے؟ کیوں وہ ایک دوسری حسین دوشیزہ کو چھوڑ کر اس پیٹ پھولی عورت سے اپنا دل لگائے رکھے؟ کیوں وہ گوشت پوست کے ایک بیکار لوتھڑے کو خامخواہ اپنے خرچ پر پالے؟ کیوں اس کی چیخوں سے اپنی نیند حرام کرے؟ کیوں اس چھوٹے سے شیطان کے ہاتھوں اپنا نقصان کرائے جو ہر چیز کو توڑتا پھوڑتا اور گھر بھر میں گندگی پھیلاتا پھرتا ہے اور کسی کی سن کر نہیں دیتا؟ فطرت نے کسی حد تک اس مسئلے کا حل خود بھی اہتمام کیا ہے۔ اس نے عورت میں حسن، شیرینی، دل لبھانے کی طاقت اور محبت کے لیے ایثار و قربانی کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے تاکہ ان ہتھیاروں سے مرد کی خودغرضانہ انفرادیت پر فتح پائے اور اسے اپنا اسیر بنا لے۔ اس نے بچے کے اندر بھی ایک عجیب قوت تسخیر بردی ہے تاکہ وہ اپنی تکلیف دہ، برباد کن، پاجیانہ خصوصیت کے باوجود ماں باپ کو اپنے دام محبت میں گرفتار رکھے۔ مگر صرف یہی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ بجائے خود ان کا زور انسان کو اپنے اخلاقی، فطری، تمدنی فرائض ادا کرنے کے لیے برسوں نقصان، اذیت اور قربانی برداشت کرنے پر مجبور کر سکے۔ آخر انسان کے ساتھ اس کا وہ ازلی دشمن شیطان بھی تو لگا ہوا ہے جو اسے فطرت کے راستے سے منحرف کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، جس کی زنبیل عیاری میں ہر زمانے اور ہر نسل کے لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی دلیلوں اور ترغیبات کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ بھرا ہوا ہے۔ یہ مذہب کا معجزہ ہے کہ وہ انسان کو مرد اور عورت دونوں کو نو اور تمدن کے لیے قربانی پر آمادہ کرتا ہے اور اس خودگر جانور کو آدمی بنا کر ایثار کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ وہ خدا کے بھیجے ہوئے انبیائی تھے جنہوں نے فطرت کے منشا کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر عورت اور مرد کے درمیان تعلق اور تمدنی تعاون کی صحیح صورت نکاح تجویز کی۔ انہی کی تعلیم و ہدایت سے دنیا کی ہر قوم اور روئے زمین کے ہر گوشے میں نکاح کا طریقہ جاری ہوا۔ انہی کے پھیلائے ہوئے اخلاقی اصولوں سے انسان کے اندر اتنی روحانی صلاحیت پیدا ہوئی کہ وہ اس خدمت کی تکلیفیں اور نقصانات برداشت کرے، ورنہ حق یہ ہے کہ ماں اور باپ سے زیادہ بچے کا دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہی کے قائم ہوئے ضوابط معاشرت سے خاندانی نظام کی بنا پڑی، جس کی مضبوط گرفت لڑکیوں اور لڑکوں کو اس ذمہ دارانہ تعلق اور اس اشتراک عمل پر مجبور کرتی ہے، ورنہ شباب کے حیوانی تقاضوں کا زور اتنا سخت ہوتا ہے کہ محض اخلاقی ذمہ داری کا احساس کسی خارجی ڈسپلن کے بغیر ان کو آزاد شہوت رانی سے نہ روک سکتا تھا۔ شہوت کا جذبہ بجائے خود اجتماعیت کا دشمن اینٹی سوشل ہے۔ یہ خود غرضی، انفرادیت اور انارکی کا میلان رکھنے والا جذبہ ہے۔ اس میں پائیداری نہیں، اس میں احساس ذمہ داری نہیں، یہ محض وقتی لطف اندوزی کے لیے تحریک کرتا ہے۔ اس دیو کو مسخر کر کے اس سے اجتماعی زندگی کی، اس زندگی کی جو صبر و ثبات، محنت و قربانی، ذمہ داری اور پیہم جفا کشی چاہتی ہے، خدمت لینا کوئی آسان کام نہیں۔ جو نکاح کا قانون اور خاندان کا نظام ہی ہے جو اس دیو کو شیشے میں اتار کر اس سے شرارت اور بدنظمی کی ایجنسی چھین لیتا ہے اور اسے مرد و عورت کے اس لگاتار تعاون و اشتراک عمل کا ایجنٹ بنا دیتا ہے جو اجتماعی زندگی کی تعمیر کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ نہ ہو تو انسان کی تمدنی زندگی ختم ہو جائے، انسان حیوان کی طرح رہنے لگے اور بالا آخر نو انسانی صفحہ ہستی سے ناپید ہو جائے۔ پس صنفی میلان کو انارکی اور بے اعتدالی سے روک کر اس کے فطری مطالبات کی تشفیہ و تسکین کے لیے جو راستہ خود فطرت چاہتی ہے کہ کھولا جائے، وہ صرف یہی ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان نکاح کی صورت میں مستقل وابستگی ہو اور اس وابستگی سے خاندانی نظام کی بنا پڑے۔ تمدن کے وسیع کارخانے کو چلانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت ہے وہ خاندان کی اسی چھوٹی کارگاہ میں تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے جوان ہوتے ہی کارگاہ کے منتظمین کو خود بخود یہ فکر لگ جاتی ہے کہ حتی الامکان ان کے ایسے جوڑ لگائیں جو ایک دوسرے کے لیے زیادہ مناسب ہو، تاکہ ان کے ملاپ سے زیادہ بہتر نسل پیدا ہو سکے۔ پھر ان سے جو نسل نکلتی ہے، اس کارگاہ کا ہر کارکن اپنے دل کے سچے جذبے سے کوشش کرتا ہے کہ اس کو جتنا بہتر بنا سکتا ہے بنائے۔ زمین پر اپنی زندگی کا پہلا لمحہ شروع کرتے ہی بچے کو خاندان کے دائرے میں محبت، خبرگیری، حفاظت اور تربیت کا وہ ماحول ملتا ہے جو اس کے نشو نما کے لیے آب حیات کا حکم رکھتا ہے۔ در حقیقت خاندان ہی میں بچے کو وہ لوگ مل سکتے ہیں جو اس سے نہ صرف محبت کرنے والے ہو، بلکہ جو اپنے دل کی امنگ سے یہ چاہتے ہوں کہ بچہ جس مرتبے پر پیدا ہوا ہے اس سے اونچے مرتبے پر پہنچے۔ دنیا میں صرف ماں اور باپ ہی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہر لحاظ سے خود اپنے سے بہتر حالت میں اور اپنے سے بڑا ہوا دیکھے۔ اس طرح وہ بلا ارادہ غیر شعوری طور پر آئندہ نسل کو موجودہ نسل سے بہتر بنانے اور انسانی ترقی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی اس کوشش میں خودغرضی کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، وہ بس اپنے بچے کی فلاح چاہتے ہیں اور اس کے ایک کامیاب اور عمدہ انسان بن کر اٹھنے ہی کو اپنی محبت کا کافی سرا سمجھتے ہیں۔ ایسے مخلص کارکن لیبررز اور ایسے بیگرز خادم ورکرز تم کو خاندان کی اس کارگاہ کے باہر کہاں ملیں گے جو نوع انسانی کی بہتری کے لیے نہ صرف بلا معاوضہ محنت کرے بلکہ اپنا وقت، اپنی آسائش، اپنی قوت و قابلیت اور اپنی محنت کی کمائی سب کچھ اس خدمت میں صرف کر دے، جو اس چیز پر اپنی ہر قیمتی شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس کا پھل دوسرے کھانے والے ہیں، جو اپنی محنتوں کا صلہ بس اس کو سمجھے کہ دوسروں کے لیے انہوں نے بہتر کارکن اور خادم فراہم کر دیے، کیا اس سے زیادہ پاکیزہ اور بلند ترین ادارہ انسانیت میں کوئی دوسرا بھی ہے؟ ہر سال نسل انسانی کو اپنے بقا کے لیے اور تمدن انسانی کو اپنے تسلسل و ارتقاء کے لیے ایسے لاکھوں اور کروڑوں جوڑوں کی ضرورت ہے جو بخوشی اور رضا اپنے آپ کو اس خدمت اور اس کی ذمہ داریوں کے لیے پیش کرے اور نکاح کر کے اس نوعیت کی مزید کارگاہوں کی بنا ڈالے۔ یہ عظیم الشان کارخانہ جو دنیا میں چل رہا ہے، یہ اسی طرح چل اور بڑھ سکتا ہے کہ اس قسم کے رضاکار پیہم خدمت کے لیے اٹھتے رہے اور اس کارخانہ کے لیے کام کے آدمی فراہم کرتے رہے۔ اگر نئی بھرتی نہ ہو اور قدرتی اسباب سے پرانے کارکن بیکار ہو کر ہٹتے جائیں تو کام کے آدمی کم اور کمتر ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک دن یہ ساز ہستی بالکل بے نوا ہو کر رہ جائے گی۔ ہر آدمی جو اس تمدن کی مشین کو چلا رہا ہے، اس کا فرض صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے جیتے جی اس کو چلائے جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اپنی جگہ لینے کے لیے اپنی ہی جیسے اشخاص مہیا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نکاح کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ صنفی جذبات کی تسکین و تشفی کے لیے ایک ہی جائز صورت ہے، بلکہ دراصل یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ یہ فرد پر جماعت کا فطری حق ہے، اور فرد کو اس بات کا اختیار ہرگز نہیں دیا جا سکتا کہ وہ نکاح کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ خود اپنے لیے محفوظ رکھے۔ جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے نکاح سے انکار کرتے ہیں، وہ جماعت کے نکھٹو افراد، پیراسائٹس، بلکہ گدار اور لٹیرے ہیں۔ ہر فرد جو زمین پر پیدا ہوا ہے، اس نے زندگی کا پہلا سانس لینے کے بعد سے جوانی کی عمر کو پہنچنے تک اس سے بے حد و حساب سرمائے سے استفادہ کیا ہے جو پچھلی نسلوں نے فراہم کیا تھا۔ ان کے قائم کیے ہوئے ادارات ہی کی بدولت اس کو زندہ رہنے، بڑھنے، پھلنے پھولنے اور آدمیت میں نشو نما پانے کا موقع ملا۔ اس دوران میں وہ لیتا ہی رہا، اس نے دیا کچھ نہیں۔ جماعت نے اس امید پر اس کی ناقص قوتوں کو تکمیل کی طرف لے جانے میں اپنا سرمایہ اور اپنی قوت صرف کی کہ جب وہ خود کچھ دینے کے قابل ہوگا تو دے گا۔ اب اگر وہ بڑا ہو کر اپنے لیے شخصی آزادی اور خود مختاری کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف اپنی خواہشات پوری کروں گا، مگر ان ذمہ داریوں اور ان فرائض کا بوجھ نہ اٹھاؤں گا جو ان خواہشات کے ساتھ وابستہ ہے، تو دراصل وہ جماعت کے ساتھ غداری اور دھوکے بازی کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک ظلم اور بے انصافی ہے۔ جماعت میں اگر شعور موجود ہو تو وہ اس مجرم کو جنٹل مین یا معزز لیڈی یا مقدس بزرگ سمجھنے کے بجائے اس نظر سے دیکھے جس سے وہ چوروں، ڈاکوں اور جیل سازوں کو دیکھتی ہے۔ ہم نے خواہ چاہا ہو یا نہ چاہا ہو، بہرطور ہم اس تمام سرمایہ اور ذخیرے کے وارث ہوئے ہیں جو ہم سے پہلے کی نسلوں نے چھوڑا ہے۔ اب ہم اس فیصلے میں آزاد کیسے ہو سکتے ہیں کہ جس فطری قانون کے مطابق یہ ورثہ ہم تک پہنچا ہے، اس کے منشا کو پورا کرے یا نہ کرے، ایسی نسل تیار کرے یا نہ کرے جو نوع انسانی کے اس سرمائے اور ذخیرے کی وارث ہو۔ اس کو سنبھالنے کے لیے دوسرے آدمی اسی طرح تیار کرے یا نہ کرے جس طرح ہم خود تیار کیے گئے ہیں۔ صنفی آوارگی کا سدے باب۔ نکاح اور تاسیس خاندان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسن نکاح سے باہر خواہشات صنفی کی تسکین کا دروازہ سختی کے ساتھ بند کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر فطرت کا وہ منشا پورا نہیں ہو سکتا جس کے لیے وہ نکاح اور تاسیس خاندان کا تقاضا کرتی ہیں۔ پرانی جاہلیت کی طرح اس نئی جاہلیت کے دور میں بھی اکثر لوگ زنا کو ایک فطری فعل سمجھتے ہیں۔

اس کو کسی قسم کے معاشی اور تمدنی حقوق نہ دیے گئے. اس کو خاندان میں ایک ادنا خدمتگار اور مرد کے لیے اعلی شہوت رانی بنا کر رکھا گیا، اور خاندان سے باہر عورتوں کے ایک گروہ کو کسی حد تک علم اور تہذیب کے زیوروں سے آراستہ کیا بھی گیا، تو صرف اس لیے کہ وہ مردوں کے صنفی مطالبات زیادہ دل آویز طریقے سے پورے کرے. ان کے لیے اپنی موسیقی سے لذت گوش اور اپنے رقص اور نازوادہ سے لذت نظر اور اپنے صنفی کمالات سے لذت جسم بن جائے. یہ عورت کی توہین و تذلیل کا سب سے زیادہ شرمناک طریقہ تھا جو مرد کی نفس پرستی نے ایجاد کیا، اور جن قوموں نے یہ طریقہ اختیار کیا وہ خود بھی نقصان سے نہ بچ سکے. جدید مغربی تمدن نے تیسرا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی یہ کہ مردوں اور عورتوں میں مساوات ہو، دونوں کی ذمہ داریاں یکساں اور قریب قریب ایک ہی طرح کی ہو، دونوں ایک ہی حلقے عمل میں مسابقت کرے، دونوں اپنی روزی آپ کمائیں اور اپنی ضروریات کے آپ کفیل ہوں. معاشرت کی تنظیم کا یہ قاعدہ ابھی تک پوری طرح تکمیل کو نہیں پہنچا ہے، کیونکہ مرد کی فضیلت و برتری اب بھی نمایاں ہے. زندگی کے کسی شعبے میں بھی عورت مرد کی ہم پلہ نہیں ہے، اور اس کو وہ تمام حقوق حاصل نہیں ہوئے ہیں جو کامل مساوات کی صورت میں اس کو ملنے چاہیے. لیکن جس حد تک بھی مساوات قائم کی گئی ہے اس نے ابھی سے نظام تمدن میں فساد برپا کر دیا ہے. اس سے پہلے ہم تفصیل کے ساتھ اس کے نتائج بیان کر چکے ہیں، لہذا یہاں اس پر مزید تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تینوں قسم کے تمدن عدل اور توازن اور تناسب سے خالی ہے، کیونکہ انہوں نے فطرت کی رہنمائی کو سمجھنے اور ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق طریقہ اختیار کرنے میں کوتاہی کی ہے. اگر عقل سلیم سے کام لے کر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فطرت خود ان مسائل کا صحیح حل بتا رہی ہے، بلکہ یہ بھی دراصل فطرت ہی کی زبردست طاقت ہے جس کے اثر سے عورت نہ تو اس حد تک گر سکی جس حد تک اسے گرانے کی کوشش کی گئی، اور نہ اس حد تک بڑھ سکی جس حد تک اس نے بڑھنا چاہا یا مرد نے اسے بڑھانے کی کوشش کی. افراط و تفریط کے دونوں پہلو انسان نے غلط اندیش عقل اور اپنے بہکے ہوئے تخیلات کے اثر سے اختیار کیے ہیں، مگر فطرت عدل اور تناسب چاہتی ہے اور خود اس کی صورت بتاتی ہے. اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں، دونوں نوع انسانی کے دو مساوی حصے ہیں. تمدن کی تعمیر اور تہذیب کی تاسیس و تشکیل اور انسانیت کی خدمت میں دونوں برابر کے شریک ہیں. دل، دماغ، عقل، جذبات، خواہشات اور بشری ضروریات دونوں رکھتے ہیں. تمدن کی صلاح و فلاح کے لیے دونوں کی تہذیب نفس، دماغی تربیت اور عقلی و فکری نشو نما یکساں ضروری ہے، تاکہ تمدن کی خدمت میں ہر ایک اپنا پورا پورا حصہ ادا کر سکے. اس اعتبار سے مساوات کا دعویٰ بالکل صحیح ہے، اور ہر صالح تمدن کا فرض یہی ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اپنی فطری استعداد اور صلاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کا موقع دے، ان کو علم اور اعلیٰ تربیت سے مزین کریں، انہیں بھی مردوں کی طرح تمدنی و معاشی حقوق ادا کرے، اور انہیں معاشرت میں عزت کا مقام بخشے تاکہ ان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہو اور ان کے اندر وہ بہتری بشری صفات پیدا ہو سکیں جو صرف عزت نفس کے احساس ہی سے پیدا ہو سکتی ہے. جن قوموں نے اس قسم کی مساوات سے انکار کیا ہے، جنہوں نے اپنی عورتوں کو جاہل، ناتربیت یافتہ، ذلیل اور حقوق مدنیت سے محروم رکھا ہے، وہ خود پستی کے گھڑے میں گر گئی ہے، کیونکہ انسانیت کے پورے نصف حصے کو گرا دینے کے معنی خود انسانیت کو گرا دینے کے ہیں. ذلیل ماؤں کی گودو سے عزت والے اور ناتربیت یافتہ ماؤں کی آگوش سے اعلیٰ تربیت والے اور پست خیال ماؤں کے گہوارے سے اونچے خیال والے انسان نہیں نکل سکتے. لیکن مساوات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا حلقہ عمل ایک ہی ہو، دونوں ایک ہی سے کام کرے، دونوں پر زندگی کے تمام شعبوں کی ذمہ داریاں یکساں عائد کر دی جائے، اور نظام تمدن میں دونوں کی حیثیتیں بالکل ایک سی ہو۔ اس کی تائید میں سائنس کے مشاہدات اور تجربات سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد اور قوت کے لحاظ سے مساوی ایکویو پوٹینشل ہے، مگر صرف یہ امر کہ ان دونوں میں اس قسم کی مساوات پائی جاتی ہے، اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ فطرت کا مقصود بھی دونوں سے ایک ہی طرح کے کام لینا ہے۔ ایسی رائے قائم کرنا اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ دونوں کے نظام جسمانی بھی یکساں ہے، دونوں پر فطرت نے ایک ہی جیسی خدمات کا بار بھی ڈالا ہے، اور دونوں کی نفسی کیفیات بھی ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔ انسان نے اب تک جتنی سائنٹیفک تحقیقات کی ہے، اس سے ان تینوں تنقیحات کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ علم الحیات بایولوجی کی تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ عورت اپنی شکل و صورت اور ظاہری اعضاء سے لے کر اپنے جسم کے ذرات اور نسجی خلایا، پروٹین مالیکولز، ٹشو سیلز تک ہر چیز میں مرد سے مختلف ہے۔ جس وقت رحم میں بچے کے اندر صنفی تشکیل سیکس فارمیشن واقع ہوتی ہے، اسی وقت سے دونوں صنفوں کی جسمانی ساخت بالکل ایک دوسرے سے مختلف صورت میں ترقی کرتی ہے۔ عورت کا پورا نظام جسمانی اس طور پر بنایا جاتا ہے کہ بچہ جننے اور اس کی پرورش کرنے کے لیے مستعد ہو۔ ابتدائی جنینی تشکیل سے لے کر سن بلوغ تک اس کے جسم کا پورا نشو نما اسی استعداد کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کی آئندہ زندگی کا راستہ معین کرتی ہے۔ بالغ ہونے پر ایام ماہواری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کے اثر سے اس کے جسم کے تمام اعضاء کی فعلیت متاثر ہوتی ہے۔ اکابر فن حیاتیات تو عضویات کے مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام ماہواری میں عورت کے اندر حسب ذیل تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جسم میں حرارت کو روکنے کی قوت کم ہو جاتی ہے، اس لیے حرارت زیادہ خارج ہوتی ہے اور درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ نمبر دو، نبض سست ہو جاتی ہے، خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، خلائے دم کی تعداد میں فرق واقع ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، درون افرازی غدود، اینڈوکرائنس، گلے کی گلٹیوں، ٹونسلز اور غدود لمفاوی لمفیٹک گلینڈس میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ نمبر چار، پروٹینی تحول، پروٹین میٹابولزم میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر پانچ، فاسفیٹس اور کلورائڈس کے اخراج میں کمی اور ہوائی تحول، گیشس میٹابولزم میں انحطاط رونما ہوتا ہے۔ نمبر چھ، ہضم میں اختلال واقع ہوتا ہے اور غذا کے پروٹینی اجزاء اور چربی کے جزو بدن بننے میں کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر سات، تنفس کی قابلیت میں کمی اور گویائی کے اعضاء میں خاص تغیر واقع ہوتے ہیں۔ نمبر آٹھ، عضلات میں سستی اور احساسات میں بلادت آ جاتی ہے۔ نمبر نو، ذہانت اور خیالات کو مرکوز کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ یہ تغیرات ایک تندرست عورت کو بیماری کی حالت سے اس قدر قریب کر دیتے ہیں کہ در حقیقت اس وقت صحت اور مرض کے درمیان کوئی واضح خط کھینچنا مشکل ہوتا ہے۔ سو میں سے بمشکل 23 عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ایام ماہواری بغیر کسی درد اور تکلیف کے آتے ہوں۔ ایک مرتبہ 1020 عورتوں کو بلا انتخاب لے کر ان کے حالات کی تحقیق کی گئی تو ان میں سے 84% ایسی نکلی جن کو ایام ماہواری میں درد اور دوسری قسم کی تکلیفوں سے سابقہ پیش آتا تھا۔ ڈاکٹر ایمیل نووک، جو اس شعبہ علم کا بڑا محقق ہے، لکھتا ہے، حائضہ عورتوں میں عموماً جو کیفیت پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں: درد سر، تکان، اعضائے شکنی، اعصابی کمزوری، طبیعت کی پستی، مسانہ کی بے چینی، ہضم کی خرابی، بعض حالات میں قبض، کبھی کبھی متلی اور قائی، اور اچھی خاصی تعداد ایسی عورتوں کی ہے جن کی چھاتیوں میں ہلکا سا درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ ٹیسس سی اٹھتی معلوم ہوتی ہے. بعض عورتوں کا گدہ درقیہ تھائرائیڈ اس زمانے میں سوج جاتا ہے جس سے گلا بھاری ہو جاتا ہے. بسا اوقات فطور ہضم کی شکایات ہوتی ہے اور اکثر سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. ڈاکٹر کریگر نے جتنی عورتوں کا معائنہ کیا ان میں آدھی ایسی تھی جن کو ایام محاوری میں بدہضمی کی شکایت ہو جاتی تھی اور آخری دنوں میں قبض ہو جاتا تھا. ڈاکٹر گیب ہارڈ کا بیان ہے کہ ایسی عورتیں بہت کم مشاہدے میں آئی ہیں جن کو زمانہ حیض میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو. بیشتر ایسی ہی دیکھی گئی ہے جنہیں درد سر، تھکان، زیر ناف درد اور بھوک کی کمی لاحق ہوتی ہے. طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور رونے کو جی چاہتا ہے. ان حالات کے اعتبار سے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ایام محاوری میں ایک عورت دراصل بیمار ہوتی ہے. یہ ایک بیماری ہے جو اسے ہر مہینہ لاحق ہوتی رہتی ہے. ان جسمانی تغیرات کا اثر لامحلہ عورت کی ذہنی قوا اور اس کے افعال اعضا پر بھی پڑتا ہے. 1909 میں ڈاکٹر وائس سیوسکی نے گہرے مشاہدے کے بعد یہ نتیجہ ظاہر کیا تھا کہ اس زمانے میں عورت کے اندر مرکزیت خیال اور دماغی محنت کی طاقت کم ہو جاتی ہے. پروفیسر کرچس کیوسکی نفسیاتی مشاہدے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس زمانے میں عورت کا نظام عصبی نہایت اشتعال پذیر ہوتا ہے. احساسات میں بلادت اور ناہواری پیدا ہو جاتی ہے اور مرتب انعکاسات کو قبول کرنے کی صلاحیت کم اور بسا اوقات باطل ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ پہلے سے حاصل شدہ مرتب انعکاسات میں بھی بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے وہ افعال بھی درست نہیں رہتے جن کی وہ اپنی روزمرہ زندگی میں خوگر ہو جاتی ہے. ایک عورت جو ٹرام کی کنڈکٹر ہے اس زمانے میں غلط ٹکٹ کاٹ دے گی اور ریز گاڑی گننے میں الجھے گی. ایک موٹر ڈرائیور عورت گاڑی آہستہ اور ڈرتے ڈرتے چلائے گی اور ہر موڑ پر گھبرا جائے گی. ایک لیڈی ٹائپسٹ غلط ٹائپ کرے گی، دیر میں کرے گی، کوشش کے باوجود الفا چھوڑ جائے گی، غلط جملے بنائے گی، کسی حرف پر انگلی مارنی چاہے گی اور ہاتھ کسی پر جا پڑے گا. ایک بیرسٹر عورت کی قوت استدلال درست نہ رہے گی اور اپنے مقدمے کو پیش کرنے میں اس کا دماغ اور اس کی قوت بیان دونوں غلطی کرے گی. ایک مجسٹریٹ عورت کی قوت فہم اور قوت فیصلہ دونوں متاثر ہو جائے گی. ایک دندان ساز عورت کو اپنا کام کرتے وقت مطلوبہ اوزار مشکل سے ملیں گے. ایک گانے والی عورت اپنے لہجے اور آواز کی خوبی کھو دے گی، حتیٰ کہ ایک ماہر نطقیات محض آواز سن کر بتا دے گا کہ گانے والی اس وقت حالت حیض میں ہے. غرض یہ کہ اس زمانے میں عورت کے دماغ اور اعصاب کی مشین بڑی حد تک سست اور غیر مرتب ہو جاتی ہے. اس کے اعضا پوری طرح اس کے ارادے کے تحت عمل نہیں کر سکتے بلکہ اندر سے ایک اضطراری حرکت اس کے ارادے پر غالب آ کر اس کی قوت ارادی اور قوت فیصلہ کو معوف کر دیتی ہے. اس سے مجبورانہ افعال سرزد ہونے لگتے ہیں. اس حالت میں اس کی آزادی عمل باقی نہیں رہتی اور وہ کوئی ذمہ دارانہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی. پروفیسر لاپنسکی اپنی کتاب دی ڈیولپمنٹ آف پرسنلٹی ان وومین میں لکھتا ہے کہ زمانہ حیض عورت کو اس کی آزادی عمل سے محروم کر دیتا ہے. وہ اس وقت اضطراری حرکات کی غلام ہوتی ہے اور اس میں بالارادہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قوت بہت کم ہو جاتی ہے. یہ سب تغیرات ایک تندرست عورت میں ہوتے ہیں اور بآسانی ترقی کر کے مرض کی صورت اختیار کر سکتے ہیں. ریکارڈ پر ایسے واقعات بکثرت موجود ہیں کہ اس حالت میں عورت دیوانی سی ہو جاتی ہے. ذرا سے اشتعال سے غضبناک ہو جانا، وحشیانہ اور احمقانہ حرکت کر بیٹھنا، حتیٰ کہ خودکشی تک کر گزرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں. ڈاکٹر کرافٹ امینگ لکھتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں نرم مزاج، سلیقہ مند اور خوش خلق ہوتی ہے ان کی حالت ایام محاوری کے آتے ہی یکایک بدل جاتی ہے. ان کی حالت ایام مہاوری کے آتے ہی یکایک بدل جاتی ہے. یہ زمانہ ان کے اوپر گویا ایک طوفان کی طرح آتا ہے. وہ چڑچڑی، جھگڑالو اور کٹکھنی ہو جاتی ہے. نوکر اور بچے اور شوہر سب ان سے نالا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اجنبی لوگوں سے بھی بری طرح پیش آتی ہے. بعض دوسرے اہل فن گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عورتوں سے اکثر جرائم حالت حیض میں سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اپنے قابو میں نہیں ہوتی. ایک اچھی خاصی نیک عورت اس زمانے میں چوری کر گزرے گی اور بعد میں خود اس کو اپنے فعل پر شرم آئے گی. وینبرگ اپنے مشاہدات کی بنا پر لکھتا ہے کہ خودکشی کرنے والی عورتوں میں 50% ایسی پائی گئی ہے جنہوں نے حالت حیض میں یہ فعل کیا ہے. اسی بنا پر ڈاکٹر کرافٹ ابینگ کی رائے یہ ہے کہ بالغ عورتوں پر جب کسی جرم کی پاداش میں مقدمہ چلایا جائے تو عدالت کو اس امر کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ جرم کئی حالت حیض میں تو نہیں کیا گیا ہے. ایام مہاوری سے بڑھ کر حمل کا زمانہ عورت پر سخت ہوتا ہے. ڈاکٹر ریپریف لکھتا ہے کہ حمل کے زمانے میں عورت کے جسم سے فصلات کا اخراج بسا اوقات فاقہ زدگی کی حالت سے بھی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. اس زمانے میں عورت کے کوا کسی طرح بھی جسمانی اور دماغی محنت کا وہ بار نہیں سنبھال سکتے جو حمل کے ماسوا دوسرے ایام میں سنبھال سکتے ہیں. جو حالات اس زمانے میں عورت پر گزرتے ہیں وہ اگر مرد پر گزرے یا غیر زمانہ حمل میں خود عورت پر گزرے تو قطعی بیمار کا حکم لگا دیا جائے. اس زمانے میں کئی مہینے تک اس کا نظام عصبی مختل رہتا ہے، اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے، اس کے تمام عناصر روحی ایک مسلسل بدنظمی کی حالت میں ہوتے ہیں. وہ مرض اور صحت کے درمیان معلق رہتی ہے اور ایک ادنا سی وجہ اس کو بیماری کی سرحد میں پہنچا سکتی ہے. ڈاکٹر فشر کا بیان ہے کہ ایک تندرست عورت بھی حمل کے زمانے میں سخت نفسی اضطراب میں مبتلا رہتی ہے. اس میں تلون پیدا ہو جاتا ہے، خیالات پریشان رہتے ہیں، ذہن پراگندہ ہوتا ہے، شعور اور غور و فکر اور سمجھ بوجھ کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے. ہیلاک ایلیس اور البرٹ مول اور بعض دوسرے ماہرین کی متفق کا رائے یہ ہے کہ زمانہ حمل کا آخری ایک مہینہ تو ہرگز اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں عورت سے کوئی جسمانی یا دماغی محنت لی جائے. وضع حمل کے بعد متعدد بیماریوں کے رونما ہونے اور ترقی کرنے کا اندیشہ رہتا ہے. زچگی کے زخم زہریلے اثرات قبول کرنے کے لیے مستعد رہتے ہیں. قبل حمل کی حالت پر واپس جانے کے لیے اعضاء میں ایک حرکت شروع ہوتی ہے جو سارے نظام جسمانی کو درہم برہم کر دیتی ہے. اگر کوئی خطرہ نہ بھی پیش آئے تب بھی اس کو اپنی اصلی حالت پر آنے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں. اس طرح استقرار حمل کے بعد سے پورے ایک سال تک عورت در حقیقت بیمار یا کم از کم نیم بیمار ہوتی ہے اور اس کی قوت کارکردگی عام حالت کی بنسبت آدھی بلکہ اس سے بھی کم رہ جاتی ہے. پھر رضاعت کا زمانہ ایسا ہوتا ہے جس میں در حقیقت وہ اپنے لیے نہیں جیتی بلکہ اس امانت کے لیے جیتی ہے جو فطرت نے اس کے سپرد کی ہے. اس کے جسم کا جوہر جو اس کے بچے کے لیے دودھ بنتا ہے، جو کچھ غذا وہ کھاتی ہے اس میں صرف اسی قدر حصہ اس کے جسم کو ملتا ہے جس قدر اسے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، باقی سب کا سب دودھ کی پیدائش میں صرف ہوتا ہے. اس کے بعد ایک مدت دراز تک بچے کی پرورش، نگہداشت اور تربیت پر اس کو تمام تر اپنی توجہ صرف کرنی پڑتی ہے. موجودہ زمانے میں مسئلہ رضاعت کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ بچوں کو خارجی غذاؤں پر رکھا جائے، لیکن یہ کوئی صحیح حل نہیں ہے، اس لیے کہ فطرت نے بچے کی پرورش کا جو سامان ماں کے سینے میں رکھ دیا ہے اس کا صحیح بدل اور کوئی نہیں ہو سکتا. بچے کو اس سے محروم کرنا ظلم اور خود غرضی کے سوا کچھ نہیں. تمام ماہرین فن اس بات پر متفق ہے کہ بچے کے صحیح نشو نما کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے. اسی طرح تربیت اطفال کے لیے بھی نرسنگ ہوم اور تربیت گاہ اطفال کی تجویز نکالی گئی ہے تاکہ مائیں اپنے بچوں سے بے فکر ہو کر بیرون خانہ کے مشاغل میں منہمک ہو سکے، لیکن کسی نرسنگ ہوم اور کسی تربیت گاہ میں شفقت مادری فراہم نہیں کی جا سکتی. طفولیت کا ابتدائی زمانہ جس محبت اور درد مندی و خیر سلغائی کا محتاج ہے وہ کرائے کی پالنے پوسنے والیوں کے سینے میں کہاں سے آ سکتی ہے. تربیت اطفال کے یہ جدید طریقے ابھی تک ازمودہ نہیں ہیں. ابھی تک وہ نسلیں پھل پھول بھی نہیں لائی ہیں جو بچے پالنے کے ان کارخانوں میں تیار کی گئی ہیں. ابھی تک ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کارنامے دنیا کے سامنے نہیں آئے ہیں کہ اس تجربے کی کامیابی و ناکامی کے متعلق کوئی رائے قائم کی جا سکے. لہٰذا اس طریقے کے متعلق یہ دعویٰ کرنا قبل از وقت ہے کہ دنیا نے ماں کی آغوش کا صحیح بدل پا لیا ہے. کم از کم اس وقت تک تو یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ بچے کی فطری تربیت کا اس کی ماں کی آغوش ہی ہے. اب یہ بات ایک معمولی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر عورت اور مرد دونوں کی جسمانی اور دماغی قوت و استعداد بالکل مساوی بھی ہے، تب بھی فطرت نے دونوں پر مساوی بار نہیں ڈالا ہے. بقائے نو کی خدمت میں تخم ریزی کے سوا اور کوئی کام مرد کے سپرد نہیں کیا گیا. اس کے بعد وہ بالکل آزاد ہے، زندگی کے ہر شعبے میں چاہے کام کرے، بخلاف اس کے کہ اس خدمت کا پورا بار عورت پر ڈال دیا گیا ہے. اسی بار کے سنبھالنے کے لیے اس کو اس وقت سے مستعد کیا جاتا ہے جبکہ وہ ماں کی پیٹ میں محض ایک مزگہ گوشت ہوتی ہے. اسی کے لیے اس کے جسم کی ساری مشین موزوں کی جاتی ہے. اسی کے لیے اس پر جوانی کے پورے زمانے میں دور آتے ہیں، ایام ماہواری کے دورے آتے ہیں جو ہر مہینے میں 3 سے لے کر 7 یا 10 دن تک اس کو کسی بڑی ذمہ داری کا بار سنبھالنے اور کوئی اہم جسمانی یا دماغی محنت کرنے کے قابل نہیں رکھتے. اسی کے لیے اس پر حمل اور ماں بعد حمل کا پورا 1 سال سختیاں جھیلتے گزرتا ہے جس میں وہ در حقیقت نیم جان ہوتی ہے. اسی کے لیے اس پر رضاعت کے پورے 2 سال اس طرح گزرتے ہیں کہ وہ اپنے خون سے انسانیت کی کھیتی کو سینچتی ہے اور اسے اپنے سینے کی نہروں سے سیراب کرتی ہے. اسی کے لیے اس پر بچے کی ابتدائی پرورش کے کئی سال اس محنت و مشقت میں گزرتے ہیں کہ اس پر رات کی نیند اور دن کی آسائش حرام ہوتی ہے اور وہ اپنی راحت، اپنے لطف، اپنی خوشی، اپنی خواہشات، غرض ہر چیز کو آنے والی نسل پر قربان کر دیتی ہے. جب حال یہ ہے تو غور کیجئے کہ عدل کا تقاضا کیا ہے. کیا عدل یہی ہے کہ عورت سے ان فطری ذمہ داریوں کی بجا آوری کا بھی مطالبہ کیا جائے جن میں مرد اس کا شریک نہیں ہے، اور پھر ان تمدنی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اس پر مرد کے برابر ڈال دیا جائے جن کو سنبھالنے کے لیے مرد فطرت کی تمام ذمہ داریوں سے آزاد رکھا گیا ہے؟ اس سے کہا جائے کہ تو وہ ساری مصیبتیں بھی برداشت کر جو فطرت نے تیرے اوپر ڈالی ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ آ کر روزی کمانے کی مشقتیں بھی اٹھا. سیاست اور عدالت اور سنت و حرفت اور تجارت و زراعت اور قیام امن اور مدافعت وطن کی خدمتوں میں بھی برابر کا حصہ لے. ہماری سوسائٹی میں آ کر ہمارا دل بھی بہلا اور ہمارے لیے عیش و مسرت اور لطف و لذت کے سامان بھی فراہم کر. یہ عدل نہیں ظلم ہے، مساوات نہیں سری نامساوات ہے. عدل کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ جس پر فطرت نے بہت زیادہ بار ڈالا ہے اس کو تمدن کے حلقے اور سبق کام سپرد کیے جائے، اور جس پر فطرت نے کوئی بار نہیں ڈالا اس پر تمدن کی اہم اور زیادہ محنت طلب ذمہ داریوں کا بار ڈالا جائے اور اسی کے سپرد یہ خدمت بھی کی جائے کہ وہ خاندان کی پرورش اور اس کی حفاظت کرے. صرف یہی نہیں کہ عورت پر بیرون خانہ کی ذمہ داریاں ڈالنا ظلم ہے، بلکہ در حقیقت وہ ان مردانہ خدمات کو انجام دینے کی پوری طرح اہل بھی نہیں ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے. ان کاموں کے لیے وہی کارکن موضوع ہو سکتے ہیں جن کی قوت کارکردگی پائیدار ہو، جو مسلسل اور علی الدوام اپنے فرائض کو یکساں اہلیت کے ساتھ انجام دے سکتے ہوں، اور جن کی دماغی اور جسمانی قوتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہو. لیکن جن کارکنوں پر ہمیشہ ہر مہینے ایک کافی مدت کے لیے عدم اہلیت یا کمی اہلیت کے دورے پڑتے ہیں اور جن کی قوت کارکردگی بار بار معیار مطلوب سے گھٹ جایا کرتی ہو، وہ کس طرح ان ذمہ داریوں کا بار اٹھا سکتے ہیں؟ اس فوج یا اس بحری بیڑے کی حالت کا اندازہ کیجئے جو عورتوں پر مشتمل ہو اور جس میں عین موقع کارزار پر کئی فیصدی تو ایام ماہوری کی وجہ سے نیم بیکار ہو رہی ہو، ایک اچھی خاصی تعداد زچگی کی حالت میں بستروں پر پڑی ہو اور ایک معتدد بھی جماعت حاملہ ہونے کی وجہ سے ناقابل کار ہو رہی ہو، فوج کی مثال کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ زیادہ سخت قسم کے فرائض سے تعلق رکھتی ہے، مگر پولیس، عدالت، انتظامی محکمے، سفارتی خدمات، صنعت و حرفت اور تجارت کے کام، ان میں سے کس کی ذمہ داریاں ایسی ہیں جو مسلسل قابل اعتماد کارکردگی کی اہلیت نہ چاہتی ہو؟ بس جو لوگ عورتوں سے مردانہ کام لینا چاہتے ہیں ان کا مطلب شاید یہ ہے کہ یا تو سب عورتوں کو ناعورت بنا کر نسل انسانی کا خاتمہ کر دیا جائے، یا یہ کہ ان میں سے چند فیصدی لازماً ناعورت بننے کی سزا کے لیے منتخب کی جاتی رہے، یا یہ کہ تمام معاملات تمدن کے لیے اہلیت کا معیار بالعموم گھٹا دیا جائے۔ مگر خواہ آپ ان میں سے کوئی صورت بھی اختیار کرے، عورت کو مردانہ کاموں کے لیے تیار کرنا عین اقتضائے فطرت اور وضع فطرت کے خلاف ہے، اور یہ چیز نہ انسانیت کے لیے مفید ہے نہ خود عورت کے لیے، چونکہ علم الحیات کی روح سے عورت کو بچے کی پیدائش اور پرورش ہی کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے نفسیات کے دائرے میں بھی اس کے اندر وہی صلاحیت ودیت کی گئی ہے جو اس کے فطری وظیفے کے لیے موضوع ہے، یعنی محبت، ہمدردی، رحم و شفقت، رقت قلب، ذکاوت حس اور لطافت جذبات، اور چونکہ صنفی زندگی میں مرد کو فعل کا اور عورت کو انفعال کا مقام دیا گیا ہے، اس لیے عورت کے اندر تمام وہی صفات پیدا کی گئی ہے جو اسے زندگی کے صرف منفعلانہ پہلو میں کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس کے اندر سختی اور شدت کے بجائے نرمی اور نزاکت اور لچک ہے، اس میں اثر اندازی کے بجائے اثر پذیری ہے، فعل کے بجائے انفعال ہے، جمنے اور ٹھہرنے کے بجائے جھکنے اور ڈھل جانے کی صلاحیت ہے، بے باکی اور جسارت کے بجائے منع و فرار اور رکاوٹ ہے۔ کیا ان خصوصیات کو لے کر وہ کبھی ان کاموں کے لیے موضوع ہو سکتی ہے اور ان دوائر حیات میں کامیاب ہو سکتی ہے جو شدت، تحکم، مزاحمت اور سرد مزاجی چاہتے ہیں، جن میں نرم جذبات کی بجائے مضبوط ارادے اور بے لاک رائے کی ضرورت ہے؟ تمدن کے ان شعبوں میں عورت کو گھسٹ لانا خود اس کو بھی ضائع کرنا ہے اور ان شعبوں کو بھی۔ اس میں عورت کے لیے ارتقا نہیں بلکہ انحطاط ہے۔ ارتقا اس کو نہیں کہتے کہ کسی کی قدرتی صلاحیتوں کو دبایا اور مٹایا جائے، اور اس میں مصنوعی طور پر وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جو فطری طور پر اس کے اندر نہ ہو، بلکہ ارتقا اس کا نام ہے کہ قدرتی صلاحیتوں کو نشو نما دیا جائے، ان کو نکھارا اور چمکایا جائے، اور ان کے لیے بہتر سے بہتر عمل کے مواقع پیدا کیے جائے۔ اس میں عورت کے لیے کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ زندگی کے ایک پہلو میں عورتیں کمزور ہیں اور مرد بڑھے ہوئے ہیں، دوسرے پہلو میں مرد کمزور ہیں اور عورتیں بڑی ہوئی ہیں۔ تم غریب عورتوں کو اس پہلو میں مرد کے مقابلے پر لاتے ہو جس میں وہ کمزور ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ عورتیں ہمیشہ مردوں سے کمتر رہے گی۔ تم خواہ کتنی ہی تدبیریں کر لو، ممکن نہیں ہے کہ عورتوں کی صنف سے ارسطو، ابن سینا، کانٹ، ہیگل، خیام، شیکسپیئر، سکندر، نیپولین، صلاح الدین، نظام الملک الطوسی اور بسمارک کی ٹکر کا ایک فرد بھی پیدا ہو سکے۔ البتہ تمام دنیا کے مرد چاہے کتنا ہی سر مار لے، وہ اپنی پوری صنف میں سے ایک معمولی درجے کی ماں بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس میں خود تمدن کا بھی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ انسانی زندگی اور تہذیب کو جتنی ضرورت غلظت، شدت اور صلابت کی ہے، اتنی ہی ضرورت رقت، نرمی اور لچک کی بھی ہے۔ جتنی ضرورت اچھے سپہ سالاروں، اچھے مدبروں اور اچھے منتظمین کی ہے، اتنی ہی ضرورت اچھی ماؤں، اچھی بیویوں اور اچھی خانہ داروں کی بھی ہے۔ دونوں عنصروں میں جس کو بھی ساخت کیا جائے گا، تمدن بہرحال نقصان اٹھائے گا۔ یہ وہ تقسیم عمل ہے جو خود فطرت نے انسان کی دونوں صنفوں کے درمیان کر دی ہے۔ حیاتیات، عضویات، نفسیات اور عمرانیات کے تمام علوم اس تقسیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بچہ جننے اور پالنے کی خدمت کا عورت کے سپرد ہونا ایک ایسی فیصلہ کن حقیقت ہے جو خود بخود انسانی تمدن میں اس کے لیے ایک دائرہ عمل مخصوص کر دیتی ہے, اور کسی مصنوعی تدبیر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ فطرت کے اس فیصلے کو بدل سکے. ایک صالح تمدن وہی ہو سکتا ہے جو اولاً اس فیصلے کو جوں کا توں قبول کرے, پھر عورت کو اس کے صحیح مقام پر رکھ کر اسے معاشرت میں عزت کا مرتبہ دے, اس کے جائز تمدنی و معاشی حقوق تسلیم کرے, اس پر صرف گھر کی ذمہ داریوں کا بار ڈالے اور بیرون خانہ کی ذمہ داریاں اور خاندان کی قوامیت مرد کے سپرد کر دے. جو تمدن اس تقسیم کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ عارضی طور پر مادی حیثیت سے ترقی اور شان و شوکت کے کچھ مظاہر پیش کر سکتا ہے, لیکن بالا آخر ایسے تمدن کی بربادی یقینی ہے, کیونکہ جب عورت پر مرد کے برابر معاشی اور تمدنی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جائے گا تو وہ اپنے اوپر سے فطری ذمہ داریوں کا بوجھ اتار پھینکے گی, اور اس کا نتیجہ نہ صرف تمدن بلکہ خود انسانیت کی بربادی ہوگا. عورت اپنی افتداد طبع اور اپنی فطری ساخت کے خلاف اگر کوشش کرے تو کسی نہ کسی حد تک مرد کے سب کاموں کا بوجھ سنبھال لے جائے گی, لیکن مرد کسی طرح بھی اپنے آپ کو بچے جننے اور پالنے کے قابل نہیں بنا سکتا. فطرت کی اس تقسیم میں عمل کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاندان کی جو تنظیم اور معاشرت میں مرد و عورت کے وظائف کی جو تعین کی جائے گی اس کے ضروری ارکان لامحالہ حسب ذیل ہوں گی. نمبر ایک, خاندان کے لیے روزی کمانا, اس کی حمایت و حفاظت کرنا اور تمدن کی محنت طلب خدمات انجام دینا مرد کا کام ہو, اور اس کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ وہ ان اغراض کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بن سکے. نمبر دو, بچوں کی پرورش, خانہ داری کے فرائض اور گھر کی زندگی کو سکون و راحت کی جنت بنانا عورت کا کام ہو, اور اس کو بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت دے کر انہیں اغراض کے لیے تیار کیا جائے. نمبر تین, خاندان کے نظم کو برقرار رکھنے اور اس کو طوائف الملوکی سے بچانے کے لیے ایک فرد کو قانونی حدود کے اندر ضروری حاکمانہ اختیارات حاصل ہو, تاکہ خاندان ایک بن سری فوج بن کر نہ رہ جائے. ایسا فرد صرف مرد ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ جس رکن خاندان کی دماغی اور قلبی حالت بار بار ایام محاوری اور حمل کے زمانے میں بگڑتی ہو وہ بہرحال ان اختیارات کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. نمبر چار, تمدن کے نظام میں اس تقسیم اور تربیت و تنظیم کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تحفظات رکھے جائے, تاکہ بے عقل افراد اپنی حماقت سے مردوں اور عورتوں کے حلقہائے عمل مخلوط کر کے اس صالح تمدنی نظام کو درہم برہم نہ کر سکے.